قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سورة النمل کی دو مواقع شروع سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر دی مسئلہ بانے چې د غیب علم الله سره دی، الله دا صفت چاله نه دی ورکړی، علم یې ورکړی دی خو علم غیب نه دی ورکړی، او که ورکول یې نو خپلو انبیاو ته به یې ورکړی و. سلیمان علیه الصلاۃ والسلام ته سوره حکومت ورکړی د دنیا، او سوره لوی حکومت ته پار یو شی باندې انسان پیری مارغه او حیوانات باندې بادشاہی لویا دا، او بادشاہی پٹول دنیا دا، او سر نبوتم دے. خود وڑے مرغے دا حال نہ دے خبر چہ ہد ہد کم پل رک شو. دا بلقیس دا بادشاہ ہے او دا تخ نہ دے خبر چہ دا سوک دا، دا چا عبادت کئی، دا کم قوم سر تعلق دے، او لا پا قوم مانے بادشاہیم کئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د دې حقیقت نه نه دی خبر چې بلقیس کم ځای پاتې کیږي. سبا د یمن یو خار دی. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیه سورۃ سبا، سورۃ الله په غیبه باندې مسمى کړی دی، ځکه چې د دغه قوم او دغه کلی والو یو واقع الله ذکر کړی دی په هغه کې، لکه څنګه چې دلته ذکر کړی داسې سورۃ سبا کې هم ذکر کړی دی، خو هغه ځان له واقعا ده. اس دے وقت کے پیمن کے اغپ معارب بانی مشہور دے. دا صنعاء خاریہ دا دار الخلافہ دا، دا دے ندری ملا فاصلہ کے دے. سلیمان علیہ السلام والسلام دا حکومت بیت المقدس کے، نو یرد بیت المقدس او اس سے فلسطین دے و شام دے او یمن دے دے بسور فاصلے. حکومت تو گورا، بادشاہ تو گورا، نبوت تو گورا، واللہ چی والا کم علم ورکڑی دے غی تو گورا، واللہ چی والا کم لخکر ورکڑی دے غی تو گورا، پیریانم تابی دے. خان در دیر و خلق و پیریان تابی نو اغیر دے دا پارا تابی کڑی چی اغیر راضی او خبر و تکی پٹی. سلیمان علیہ السلام چی دا پیریان سنگ تابی و ندا سی دنیا کی دا چاوم نتابی شوی وو او نبشی تر قیامت تر وزی پوری. دا غی لالا یو خصوصیت ورکړو، دا غی یو معجزه وا. بعض انبیاء په بعض صفاتونو سره خاصو، بس غی لالا دا یو خصوصیت ورکړو. او سره د دینه د بلقیس د حال نه دی خبر، د هدهد د حال نه دی خبر. خبر ولا راغ او بیا هم دا غه پړه کې شک دی، ځکه چې عالم الغیب نه دی کنین خط. او بیا بلقیس تلیګل او هدهد ل ورکول او دا دوره تکلیف او کڑاو جوڑی دل دیتا بیا سے ضرورت نو، اگر تو پتہ لگی دلی وا نا دا دی علم و سرنو چی دا حدود مولا دا روگ وی اکریشا ہوئی. دا سر دیر و طریقو سر دا دین دا معلومی گی چی عالم الغیب و اللہ دے. کل چی معلوماتو شو او بلقیس خپل تجربی اکڑی، اغیتم دا پتاو لگی دا چی دا دا اللہ پیغمبر دے، پا دا با نیمان روڑل لازم دی. پلا ملے راجا مکلا وغی سره مشوره وکړه چې د دې پیغمبر خاله خطله فرض دی وس، او کنه زونه زمونږه سمجالم نشتا سنه چې سبا راشي او زمونږ د عمل کو ایران کی. نمونگا بسو کو دا نبی مقابلہ خو نشو کولے اگر چې مونږ سره زور شتا طاقت شتا فوجان شتا خو هغه پیغمبر دی نو د پیغمبر سره مقابله جا کړی ده دی دا اراده وکړه او هدهد مولا راغی او خبرې وکړه پورا سلیمان علیه الصلات والسلام ته پته ولګېده چې دا را روانېږي او را روان شو د هغې چې کم تخت و د هغې مخکې څه نه څه صفت تېر شوی چې هغې کې سره لګېدلي وو سپین زر پکې لګېدلي وو ملغلرې زبرجد یاقوت ته هر څه پکې لګېدلي وو او د هغې مختلف رنګونه وو هغه تقسیم کو هغه داسې تخت هم نه و چې بس په یو ځای باندې پروت وو هغه به ګنې جدا کېده نه داسې جوړ کړو چې ټوکړې ټوکړې یې کړو په وو کورونو کې تقسیم کو او هر ځای کې جدا جدا په هغې باندې تالی ووالي او څوکۍ یې هم مقرر کړه په هر یو دروازه باندې پوه دروازې وې د وو کورونو نو په هغې یې څوکۍ مقرر کړه سړي پرې مقرر کړه چې زمونږ تر راتلو پورې به تاسو د دې تخت حفاظت کوئ ولې قیمتي تخت و سلیمان علیه الصلاۃ والسلام دلته خپل عمل را جمع کړه انسانانو پیریانو ټولو وته وي دا تخت راوړ غواړي چې بلقیس لا راغلی نه چې دا تخت مونږ دلته را رسولي اوس دا ځان له د فقها یو لوی جنجال دی په دې کې چې آیا دا تخت راوړل جایزو که نه جایزو او پرې دوه جایزه او نه جایزه هغه د دې سره کار نه و هغه وخت کې سلیمان علیه الصلاۃ والسلام په یو خاص مقصد باندې دا تخت راوړو هغه څه تختونو ته نه و محتاجه یاره ګنې دا به مالی غنیمت شي یا مال الفی به شي پرې دوه دغه فقها او ځان له کار کته وي د شپې او د ورځې په دې کې لګیا دي چې آیا دا په دې طریقه باندې راوړل ښه وو که ښه نه وو ځان لار یو خپل دلیل ویو وی به لګیا وي د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام مقصد د تخت راوړلو نه صرف دا و چې بلقیس ته دا وښیي ځکه حکمت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام په خپل هم ویلی دی دې ته دا اندازه ولګي چې زما تخت او د سبا یمن نه په دې طریقه باندې چې مونږ لا نه یو را رسېدلي او هغه زموږ مخې ته پروت دی د هر چا په اړه کې به تکبر او خصوصا بادشاهان به چې څوک وو که هغه به نر وو که هغه به ښځې وي نو د هغې کې به یو تکبر یو غرور به یو فخر به تاسو ګوره نه د خپل ملک د بادشاهانو ته چې دا ډو څه بادشاهان نه دي د هغه پخوانو بادشاهانو په مقابله کې دا هېڅ هم نه دي دا د نش برابر دي خو د دې د فخر ته او غرور ته او تکبر ته تاسو وګورئ یقین وکړه چې زموږ د ملک او یا د هر یو ملک باچا شي الا ماشاءالله نو که هغه بیا یا جومات پیژني یا مدرسه پیژني یا کتاب د الله پیژني یا شریعت د الله پیژني یا یو مؤمن مسلمان پیژني یا یو حق پرست عالم پیژني دا هغه په اړه کې دا خبره ډو راځي نه بیا چې ته ورته ګوري نو بس ته به وایګنې اوس پیدا شه د مور مخ سره خدا سے چل کړي او یو سپین ګیری د عمرونو دا اتیا وکړلو به د شپېته وکړلو به عمر به او چې ته ورته وګورو نو ځانه به څه جوړ کړي حیران به پاتې شي خلق به دا کوشش کړي چې یاره مونږ واپس جینکی شوې نو ښځې شوې نو نو چې بادشاه داسې کوي او بیا خپل اهل عیال د ځان سره کړي او د یو کافر ملک ته ځي دا سوره بېعزتي ده د مسلمان او د یو بادشاه دپاره زه وایم د عربو کې تاسو لږ وګورئ په عربو کې چې پخوا سوره عمره تیر شوي دي سوره مشران تیر شوي دي او هغې سوره سفرې کړي دي نو هغوی به په سفر کې ځان سره زنانه بوتلی خو سفر د هغوی به د یو خاص مقصد دپاره او د بل ملک د بادشاه د ملاقاتونو دپاره به نه تلو د وزیر د ملاقات دپاره به نه تلو بس د هغې خپل یو دغه یا به د ښکار دپاره تلو یا به د عمرې دپاره تلو یا به د حج دپاره تلو او یا به د سیر و سیاحت دپاره تلو نو په کوم اوښ باندې په چې د زنانه هودج سفر وکړو نو چې هلته به ورسېد نو هغه اوښ به یا واپس په خپل کور ته راغلی نو هغه اوښ به حلال کړو چې په دې اوښ باندې سبا بل څوک نارینه سفر ونه کړي غیرت د دې خلقو دې حد ته رسېدلی وو او په بعضې عربو کې ټولو کې نه په بعضې عربو کې هغه اوس هم شته د دې ملک دا مشران تاسو ګورئ که نه دوی خو هم دې ملکونو باندې ګرځي نو چا ورسره یې خپله ښځه ولیده چا ورسره لور ولیده زمانې تېرې شي هغه بوډایګانې شي او مړې شي خو یو د هغې فوټو په اخبار کې هم څوک نه ویني نو دومره خو مسلمان کې غیرت پکار دی کم از کم چې الله مونږ له اسلام را کړی دی دین را کړی دی نو زمونږ د ملک او یا د هر یو ملک مشران هغې بیا الله نه پېژني رسول نه پېژني احکام شریعه نه پېژني اسمبلی وي او په اسمبلیو کې تاسو ګوره څوک منځله پاسي څوک جمعې سره مونځ کوي بار چې په سفر باندې لاړ شي تاسو وګورئ هغې کې څوک منځو نه کوي، نه نه منځو نه سکے، دین مکمل دا غی نه پاتې شوی دی او یېر شوی دی. دا سو دا فخر غرور تکبر دا غی دا فخر او غرور او تکبر لک کیناو چې دا عاجز شي او په خپل اقرار وکړي دې خبرې چې آو زما کمزوری ده، په ما کې ضعف ده او زه نه پوهېږم، زه نه یم خبر، ما سره خو هیڅ نشته. بس چې کله انسان د دې اقرار وکړو چې زه نه پوهېږم، زه څه نشم کولی، زه په هیڅ باندې نه پوهېږم، ما سره هیڅ طاقت او قوت نشته، نو بس الله به دله طاقت ورکوي، الله بوله علم ورکوي، الله بوله نور ورکوي، الله بوله رڼا ورکوي. خو الله چې دا پیدا شي کنه، عمر رضی الله تعالی عنہ چې لومبه خطبه لوستنو پاسېد او هغې ته یې وویل چې تاسو ته خو ګوره زما د سختۍ صفتونه شوي دي او تاسو کې ما عمر هم تیر کړی دی، تاسو ته پته ده دا سختي به زما د هغه چا سره وي چې هغه ظالم وي، یو په دوه وي، او چې کوم ظالم نه دی او مظلوم دی، صحیح مؤمن دی او د الله په حدودو باندې هغه یقین کوي او د هغې نه تجاوز نه کوي، د پولې نه خپه نه اړي، نو د هغې دپاره به زه ډېر زیات نرم یم. اوس به انقلاب راشي، مخکې جدا حال او اوس جدا حال دی، او چې کله ما نه غلطي وشي نو بیا په کار تاسو له دادي چې تاسو راپاسې او زما کوګوالې نیخ کوي، نو بانډه چې پاسېدو وي عمره په توره به دې نیخ کړو. هغه الحمدلله وي، شکر دی چې داسې سړی زما په رعیت کې د پیغمبر په امت کې پیدا شي چې د عمر کوګوالې په خپله توره باندې نیغي، هغې به په دې باندې د الله حمد و ثنا ووي. زه ته نه خپل ملک بادشاه ته وزیر ته داسې ووایه د کوټه پته به ډډو نه لګي چې په کوم جیل کې پروت دی. سلیمان علیه الصلات والسلام خپلو سره مشوره وکړه، وی تخ راوړه غواړي، د هغې مقصد دا و نو یو پیریانو کې راپاسې، ځکه چې پیریان ټول له هغه تابع وو، وی زه به یې راوړم څومره وخت کې به یې راوړي، بس چې تاسو دا خپل اسمبلی ختموئ که نه. سلیمان علیه الصلات والسلام به ټایم مقرر وو، د سار نواله مثلا تر لسو پورې تر نهو پورې هغه به په دې ځای کې ناست و، قضا او فیصلې به کېدې، بادشاه به خپله فیصلې کولې. اوس وګورئ نو شل ځایونه د فیصلو دي او شل کاله په یو فیصله کې تیریږي، او د دنیا پیسې په هغې کې یو خابل خوا د یو نم تمه او د بل نم تمه او د یو نه اغستې د بل نه شوکه کړې، فیصله ونه شي، اکثر خلک پکې مړه شي خو یو فیصله سر ته ونه رسي. سلیمان علیه السلام به خپله فیصله کوله او په لنډو فیصله به کوله، پلار ته به کله کله غوږ یخې چې هغه به فیصله وکړه، نو د هغه سړو نه به تپوس وکړو باباجي څه فیصله وکړه، وی دا وی دا خو مناسب ما ته نه ښکاري، وی تا ته څنګه مناسب ښکاري، وی ما ته خو دا مناسب ښکاري. هغې به واپس لاړه نو پلار ته به وله ووي، وی ستا بچې سلیمان خو دا وي، هغه وی خان وی دا خو زما هم خوښره، زه نه یم پوه شوې. هغې بیا زد نه کو په حق باندې به هغې ودرېدوم او حق ته به راګرځېدوم. نو پیري ووي یو لوی بڑواو، هغه ووي زه به یې راوړم په دوره ټایم کې، چې بس ته خپلې فیصلې مسلې ختمه، هغه وی نه که نظر په کار دی، هسې نه چې ته اوس ځې او دومره وخت پکې تیریږي او هغه راورسي، نو بیا خو مقصد ونه شو، موږ خو چې د هغې نه مخکې مخکې راشي. ها بل لا پاسېدو، قرآن د هغه صفت ذکر کړی دی، هغه سره د کتاب علم و، هغه راپاسېدو وی زه به یې راوړم څومره وخت کې به یې راوړي. سلیمان علیه الصلات والسلام ته وی ته داسې وګوره، نو هغه داسې وکاته، نو چې واپس یې کاته نو تخ مخې ته پروت دیکې وي دوره وخت به نه ما سره وي دوره وخت نشته قبل ان یرتد الیک طرفک. بس سلیمان علیه الصلات والسلام چې ته خولیده نو د الله شکریا ادا کړه، ته وي د الله امتحان دی په ما باندې چې زه د هغې یو شاکر بنده جوړېږم او که نه یو ناشکره. سلیمان علیه الصلات والسلام وی دا تخت لگ ناشناک ہے، رنگونه پکې د ملغلرو بدل کې باز یې کې سپین لګی دلی دی پاکی باندې سرو لو ورکه زرزر، خو چې څنګه دا تخت دی او په کم رنگونو په کم حیثیت سره جوړ دی نو دا ولې لگ بدل کې. پس هغې در شروع شو، خو پیریانو مو بنیانو مو هغې خو پار سه باندې پوهېدو، هغه تخت ټول بدل کړو او دې کې بلقیس را ورسېده. دی روانو آیاتونو کې الله را دی ذکر کوي، قال اوی سلیمان علیہ السلام یا ایوها الملو اے مشرانو اے ڈل زما ایوکم یا اتینی بی عرشها. کمال دی، بلقیس هم بادشاہانه ده او غیل هم چه سه خبره راشی ناغه زر خپل عمال راجمه که اغی سره مشوره که او خیاره نوه اغیر دین نخو نوه خبرو اده وحی نخو نوه خبرو اغیم سلطنت او حکومت په دې طریقه وانی کو او د سلیمان علیه السلام بادشاهی سور قوت والا او سور طاقت والا سور الوی سلطنت ته ټولی دنیا او غم عمل راجه مکړه وتو یا ایها الملأ ای زما مشرانو زما د ملک ارکانو لیډرانو سیاسیانو ایوکم یاتینی به عرشها کم یو پتا سکی را بوڑی ماتا تخداغی قبل ان یاتونی مسلمین مخکر دین چې راشی دی ماتا مسلمانان تابدار. سلیمان علیہ الصلات والسلام بلقیس خبر کړو چې هغه خبره منلې ده او مؤمنان را روان دي، مسلمانان را روان دي، منقاد را روان دي، د غضب او د غصې په حالت کې نه دي چې تا سره به جګړه کوي. یا الله په وکړو په دی باندې چې بس هغه کلمه وای د دې وجنه وي تخبس وکړو چې هغه بل نه راغلی کلمه به دلته نه ویلي مسلمانان شوی بڼي دینه مخکې مخکې به تخ راشي. آل عفریت من الجن نو یو سرکشا د پیریانو نه عفریت عفریا نفریا عفریت من الجن د دې پیریانو کې چې کوم مختلف قومونه کې زموږ په انسانانو کې نه دي مختلف قومونه. بعض خلق داسې دي چې د هغې تشبیه کتابونو والدت ځناورو سره ورکوي او د انسانانو ځنګلي انسانان هم دي. نو داسې په دې پیریانو کې هم هر قسم شته. نو هغه چې کوم پکې سرکشه دي د انسانانو د پیدایش نه مخکې دا پیریان پیدا و دي کې به قتل و قتال او خونریزي او دا جګړې او جنګونه لکه څنګه چې په انسانانو کې دي په دې پیریانو کې زموږ نصیب وو. نو سرکشه پکې و جګړې بیا کولې دې سرکشه پکې وې مشر انا آتی کوي زو را بوړم تا تا به دا تخت قبل ان تقوم من مقامک مخکې د پاسې دوستانه د خپل مجلس نه کم مقام او مجلس و ته دي چې په کوم کې به سلیمان علیه السلام ناستو او فیصلی بیکولی و انی علیه لقوی امین او بیشک زپ دیبانی خو مضبوط او امانت داری ما قوی ما دا تخ روڑی شما حالانکه اگر پتن نگی چی سو من تختو او امینو امانت داری ما یعنی زور و طاقت مشتسو کرانا اغسطه نشی پلاری یا زو پک خیانت نکو ما. قال الذی عنده علم من الكتاب دا سلیمان علیه السلام حاجتو او دا ټول دنیا را جمع کړه او ټول مشرانو ته خبر او وړاندې کړه. دام د سلیمان علیه السلام یو اختبار او امتحان د قوم او دام د سلیمان علیه السلام یو انکساری و د خپل نفس چې هغه خپل ځانو لوی نه حساب او په خلقو باندې چې بس تاسو سره اډو تاسو نه اډو تاسو نه کوم او تاسو سره اډو مشوره نه کوم نه داسو د ملکیت او د بادشاہ آداب ندی. مشران را جمع کړو او هغه ته وشتره څوک پتا سو کی نو پیری پکې आवाज کوي او زېما انسان پکې له आवाज نه نکړي چې خیر دې زبې راوړم دا باز کارونه پیریان کوي هغه انسانان نشي کولې او باز انسانان کوي پیریان نشي کولې وې زبې راوړم دا طاقت مال الله را کړل چې دوه وخت کې زراوړې شم. سلیمان علیہ الصلات والسلام متوینہ کا نظر ملک پکار دے. قال الذی هو یغسل عنده علم من الكتاب او یغزاد چه غسر علم د کتابو اغسر علم د کتابو تا سوکو او دا علم د کتاب سو نو مفسرین په دې کې یو لوی جنجال لے. ویدہ سلیمان علیہ الصلات والسلام یو کاتبو چې دغه د پاره به لیکل کوله او نوم دغه آصف ابن برخیاو د سره علم سو وی اسم اعظم زدو اسم اعظم د الله لوی نوم چې کله ته پاغي الله ته आवाज وکي نو ستا دعا به قبليږي چې ته څه غواړې د الله نه لاغه بدل الله درکوي. نو اسم اعظم خوشته دې کې شک نشته چې دا شته او دې کې شک نشته دا زموږ په قران کې مشته. الله چې موږ ته کوم کتاب راکړی دا په هغه کې مشته او په دې کې شک نشته چې اسم اعظم د قران په کوم آیاتونو کې دی صحیح حدیثونه دا ثابته را تفسیر کې مخکې تیر شوی را تاسو ته نو یو آیت الکرسی دی یو آیاتو آیت الکرسی دی. دویم آیات سورت آل عمران لنبی آیات دی. او درم سورت طه کی وعنت الوجوه للحی القیوم. دا در آیاتون دی پدی که اسم اعظم دی. اس پدی آیاتون کی کم یو دی دا علم چاہتا نشتا چی کم یو دی نوی دتا اسم اعظم دا. دویم قول دا دی دا یو کان ملکن من الملائکہ یو ملکو نو ملائکو نا نورانی مخلوقات نا بس یو ملکو اغلا اللہ دا قوت ورکڑو وی دا غو. درم قول دا دی شفدی بنی اسرائیلو کی یو نیک انسانو او سو کوئی دا غنو میم لی خاو ارسو نمی شو او اغتا اسم اعظم زدو اغاو سو کوئی الذي عنده علم من الكتاب جبريل عليه الصلاه والسلام ذکا علم د کتاب یا انبیاء سری او یا جبريل عليه السلام سری. د ټولنه بهتر قول د مفسرین په نسبانه چې کم تفاسیر ذکر کړی دي وی مراد د دین آصف دا کاتب د سليمان عليه الصلاه والسلام آصف ابن برخیا چکم پا تفسیر کے مخ کی دیا و تحقیق کئی محققین دے گی وہی نسڑیا بولے دورہ گردی پخپل سلیمان علیہ السلام قال الذي عنده علم من الكتاب دغا وقت سر علم د کتاب سنچ سلیمان علیہ الصلات والسلام سر دا سنا آصف سر و نیم لکھا سر و نبل چسر اوغت سنگ اسم اعظم دو نو ہر نبی تو اسم اعظم دے او بل د ټولو نه بهتر قول دار چې الذي عنده علم من الكتاب هو الله تعالى دا الله تعالی دا څه کارونه بل څوک نشي کولی او که کوي نو د الله په حکم باندې کوي. لهذا هو غزا تو عنده علم من الكتاب شیخ سره علم د کتاب او سليمان عليه السلام پخپلا یا جبريل عليه السلام او یا الله دا درې قوله بهتر دي. انا آتيك به بل چاہتا جت نشتا زبر اوڑم دا تختا تا قبل ان یرتد الیک طرفک مخ کی دا واپس کی دونا تا تا ستا نظر طرفک چی تو پیو طرف بانی بس اللہ و تووی چی مدہ نظرک جبریل صلی اللہ علیہ وسلم و تووی چی نظر توگت کری طرف تا نو چی واپس کو قبل ان یرتد الیک طرفک اوی کاتنو تخت دلتو. یو قول داری چی پا ہوا کی راغی. دویم قول داری خبر خدا دا کار خدا اللہ زکر دے چی دا سی کارون دا الوحیت نخالی نہیں نا تخ پز مکبان ننوت پا وہ کوٹو کے پروت دے سو کی داران اولاد یقین نیدی پوشوی پز مکبان ننوتا او دلتا سلیمان علیہ السلام خواہ کے روت او دو انداج پا ہوا کے راگی چی سنگ عمر آگلی اللہ پا دے بانیم قادر دے چی زمک اشنولی او دلتا اشنولی اللہ پا دے بانیم قادر دے چی پا ہوا کے راولی اللہ پا دے بانیم قادر دے چی پدا سے طریقہ بانی راولی جی اغاڑو دے انسان پیلیم کی. فلما رآہو مستقرن عندہ ار کلا چیولی دو سلیمان علیہ السلام دے تخلرا مستقرن عندہ اولار دد سرا پروت دد سرا قالا نویوی حادا من فضل ربی دا زماد رب دے احساناتون احسان دے حادا من فضل ربی دا تخی نیا دو دے تخ دا روڑا لیا دو جو من فضل ربی غسر نور دی اس خلق بنگلہ جوڑا کی نو دا پاس بولی کی ہذا من فضل ربی دا بدت تو رقم دین رخ کلی دا تر ثواب دا پار لکی کنا دا چ تلی کلی شوی دی پدا سے محلات وبانی او دا من فضل ربی دے چ بس سیمٹو کرے پیسے گڑے کڑے نا کار مال دو بنی آدم آغا دے چ آغا پا بادے بانی ولی او تو تر رسول کی ہذا من فضل ربی داڑو من فضل ربی دینا من فضل ربی داری چی ما سنگا گختا چی دا تخت دا غین مخ کی دستر کی پرب کی ما خوال رو رسی او آغا سی اوشو نور دا سی تختونو سلیمان علیہ السلام یو ظرم جوڑ کرے دی. حادا من فضل ربی دا احسان دا رب زما دے لیبلو انین دے دا پارا چی ازمی خوکی پا ما بانی آشکرو ام اکفر چیز شکرو باسم داغو تابدار بند جوڑے گمو کنا شکرا تا اللہ احسانی را دے دا پارا چیزا دا انسان دا پارا امتحان دے چیزا نخپل صحت تاو گورا بیمار شوی خلانے کنا دا غنیمتو گورا ننخپل عمر تاو گورا اجل خلا نه دراغله کنه دا ژوند دی غنیمت وګړه نن چې الله تعالی قوت او طاقت تر کړی دی نو دا خپل قوت او طاقت ته کمزوری نه مخکې مخکې غنیمت وګڼه چې سبا به داسې وخت راشي زما به دا طاقت نه وي دا عمر به نه وي دا صحت به نه وي داسې پوه او علم به نه وي داسې وخت ته به مې ورسي چې بیا به اړو پوهېږم نه په سبانی اشکر ام اکفر ومن شکر او چا چې شکر وستو فانما اشکر لنفسه نو بے شک دے شکر و باسی دا پارا دا فیدی دا خپل ذان ومن کفران چاچ کفر و کنا شکری و کلافا ان ربی غنی کریم نو بے شک رب زما غنی بے حاجت دے دا اسمانون و اسمکو تمام انسانانون تمام مخلوقات کریم او دیر عزت والا دے بلوم عزت ورکی دیر مہربان دے قال او سلیمان علیہ السلام نکرو لہا عرشہا ناشنا کے بدل کے ردی د پارا دا تخت دے نندور دا ردی د پارا چی منگا گورو و تحت دی چی آیا دا لار مومی سو زکاوتشتا ذہن برابر دے عقل برابر دے سو علم و سرشتا ام تکون من الذین لا یهتدون او کددا دا غی کسانو نچی نپویگی لار نمومی دے اسن ندی خبر صرف ددی د پارا منگا دا معلومات غواړو شیر دا بدا خپل تخت و پیجنی و کنا فلما جات ارکل اچرا لبلقیس رو رسیدا سلیمان علیہ السلام دا سوکاتا دا دوڑی اسمان پوری دوڑی خطری وی نتا پو سوکا وی دا سوی وی دا بلقیس را روانا دا استقبال کی سلیمان علیہ السلام بیخا نیو دا چنکرو لہا عرشہا تخت و تا بدل کے او دوین دا چې آپ لے اڈا رکو وی بلا بنگلا جوڑا کے طول دی ششونا جوڑا کے او دا لان دی او بتی رکے یعنی دا نیر دا پاس دا لختی دا پاس ہے جوڑا کے او چو طول ششی او استقبال پی کر رکے نو انسانان او پیریان مارغان تکا سنگے چی مخ کیا گا قاسد تا جو کلو نو دغا سی یو پا دو دا غی نسیوا سلور در کرسیو لگی دی خی طرف تا سلور در کرسیو لگی دی گس طرف تا او دا ټول د سرو زر وی لاول سب پکې د مسلمانانو شو بیا داسې د پیریانو شو او بیا داسې د نورو شو په یو جیمان داس کې سلیمان علیه السلام تخپل او مله سره خپل تخ باندې ناست او سلیمان علیه السلام تخ په چلا څنګه دا غي صفات خو ځکه نشو کولی چې هغه ټول عمله به ځان سره پاغي باندې کینو نو واته به حکم وکړو تیلو تا پټرولو تا ډیزلو تا جت نو نو هوا براله او تخ به اوچت او خو پارام سره روانو چې دا بلې څنګه تخت اوس جازونه جوړیږي کنه دا جاز بسی هغه ډېر لوی تختو باقي کې په زرګونو کسان راتلو او دا سلیمان علیه السلام دا وا په طاقت باندې ګرځول نکرو لها عرشها د دې د پاره چې مونږه دا معلومه کو فلما جات ارکل چرنا لا بلقیس قیلا ویل شو اها کذا عرشک دې ته ویل شو وی داس استاغ تختو قالت دیوی که انهو هو ویا که دام حقا دی که انهو ویا که دا اهو حقا دی داس ولی اونوی چیاو دا حقا دی ال تاقی رنگ بدل شو ملغلری پاکی بدل شو پاکی که یو شان پیلی شو پا دی که بل شانو پیلی سی روستو کلی سی مخ کلی سی لاندی کلی سی باندی کلی کمی توری وغی سپینی کلی چی سپینی وغی توری کلی سری او زړی داسې هر قسم رنگونه پکې بدل کړ نو ځکه دا وی کا انه هو شکل او شوبه کې خو هغه سو لیکن صفات بدل شوی او اوتینا العلم من قبلها نام د دې خبره د یو معنا داده بلکې سوې را کړې شوی او مونږ ته علم من قبلها مخکره دې معجزینا د دې تخت راوللو نه مخکې مونږ ته علم را کړې شوی کدا معجزاډو نه وینوم نو مونږ ته علم را کړی شو چې ته حق پیغمبر یې وکنا مسلمین او مونږ مسلمانانو یعنی مونږ په عقیده باندې برابر وو په عقیده باندې کلک یو د دینه مخکې مخکې چې دا معجزه لا تا نه ښکارا کړې مونږ ته دې سره خو زمونږ ایمان او یقین نورم مضبوط شو چې دا لا څنګه وشو چې تخت بیت المقدس ته راورسېد د سبا خار نه او په وو کورونو کې بند او څوکیداران پې ولاړه او هغې نه دي پوه شوي په ځان باندې او تخ څنګه راغی په هوا کې راغی په ځمکه کې راننوت نو دې سره خو زمونږ یقین نورم سیوا شو دا معجزه یم د دې دپاره چې یو د مخاطب یقین سی واشي، ایمان روړي، ایمان مضبوط شي، او دویم دا چې دغه سه مخلوق نشي کولی، نو دغه ته معجزه وي. د دې وجه نه دا خول د ټولو نه بهتر دی چې دا په خپل الله وکړو، او دا د نبی معجزه وه، او داسې یوازې دا نه، د انبیا او نورې معجزې. و اوتینا العلم من قبلها، او را کړی شی او مونږ ته علم مخکې ردینا. دا وینا د بلقیس ته په یو معنا کې، او دویمه معنا دا ده سلیمان علیه الصلاة والسلام وی و اوتینا العلم من قبلها، او را کړی شی او مونږ ته علم مخکې ردینا، بلقیس دا نه و راغلی، او مونږ ته خبر را کړی شوی و چې دا مسلمان ده، دا تابعدار را روانه ده. الله را ته ویلی و، هدهد را ته وی، وکنا مسلمین، او مونږ منقاد داغه د حکم، مو مونږه تابعدار او منقاد داغه د حکم، هغه چې څو غواړي نو هغه الله اوغخته. دا یو، او درېمه معنا دام جوړیږي، و اوتینا العلم من قبلها، را کړی شوی مونږ ته علم من قبلها، مخکې د دې حالت نه چې دا تخلا نه دی راوړی شوی. سلیمان علیه الصلاة والسلام مونږ ته ردی نه مخکې مخکې هم دا علم دا حالات به داسې وي، او دا د الله صفات دي، او دا د الله قدرت دی. الله په خپل قدرتونو سره چې څه کوي نو هغه انسان نشي کولی، هغه ملیک نشي کولی، هغه پیریان نشي کولی. به هر حال سلیمان علیه الصلاة والسلام امتحان واغسته د خپل عملي ومو د بلقیس ومو. اپل الله اخری حالت ذکر کړي د بلقیس. قالا یا ایها الملأ، وی سلیمان علیہ السلام، اے زما ڈلے مشرانو، ایوکم یاتینی بعرشها، کم یو پتاسو کی راب بوڑی ما تا تخت دے قبل این یاتونی مسلمین، مخکر دین چ راشی ما تا دی تابدار. قال عفریت من الجنی، وی یو سرکش دا پیریانونا، انا آتی کبی، زبر اولم تا تا دا تخت قبل ان تقوم من مقامک، مخکی دا پاسی دوستان دا خپل مجلسنا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، او يقينن زپ دی بانی قوت والے ممانت دار. قال الذي ويا غزات عنده علم من الكتاب، چه غسر علم د کتاب، وانا آتی کبه، زو ورولم تا تدا تخت قبل ان يرتد اليك طرفك، مخکر دینه چ واپس شتا تارب دسترگی. فلما راه مستقرا عنده، هر کله چ ویلی دو دی تخت لرا موجود ثابت د د سرا یا اولاد د سرا. قالا وی وی، هاذا من فضل ربی، دا د تخت دار اولل پدی لگ حالت کی، پدی سکند کی، پدی منٹ کی. من فضل ربی، دا زما د رب د مهربانو نه یو مهربانی دا لی بلونی، چې ازمی خو کی پما باندې اشکر او ام اکفر، چې ز تابیدار بنده جوړی گمو کنا ناشکرا. ومن شکر، او چا چې شکر وستو د الله د نعمتونو، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، نو بے شک دے شکر وباسی دا پار دا خپل ذان. وَمَنْ كَفَرَ، او چاچی ناشکری وکلا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، نو بے شک رب زما بے حاجت رد مخلوق ناو عزت والا دے. قال اوی سلیمان علیہ السلام، نکرو لها عرشها، بدل کے دیتا تخت دی نندر، منگا گورو و تحت دی، چی آیا دا پوئی گیلار ممی، ام تکون من الذین لا یهتدون، او کنی بدا داغ خلقنا چیغی نپویگی للبولدی. فلما جات، هر کل چی دارا لا قیلا، ندیت ویلشو اها کذا عرشک، آیا دارنگی استاغ تخت. قالت نو بلقیس، کأنه هو، گویا کی دا حغ دے. و اوتینا العلم من قبلها، او بلقیس وی را کرشو مونتا علم، من قبلها، مخکر دی تخنا، یا مخکر رولل دی تخنا پا دی طریقہ باندی، مخکر دی معجزینا. وکننا مسلمین، او منگا تابدار،